Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bugün Melodic Rock. Melodic Rock, American Oriented Rock, hafif hard rock da olacak. Evet. Yani son dönemde bu tarzın en iyi örnekleri çıkmaya başladı. Özellikle hard rock'ta Nelson ve Trickster benim favorilerim. Onu bu programa sakladık. Büyük bir ihtimalle bundan sonra iyi bir hard rock programı yapıp ondan sonra da bir trash programı veyahut da bir speed programı yapmaya çalışırız diye düşünüyorum. Değil mi? Evet, yapalım. Yani yazım girişinden önce dinleyicilerimiz yazlığa gitmeden bir Mayıs'ta bizden bir sıkı bir speed bir şeyinde Slayer'ın da olduğu bir program. Slayer'ın yeni albümünden bir şarkıyla beraber inşallah evet. Testament falan da yakalarsak. Testament'ın single'ı var. Var değil mi? Evet. Elde Testament. Var mı? Elde var. Tamam onu o zaman bir şeyle karıştırırız Slayer'la. Bakalım başka neler bulabileceğiz. Sıkı bir program yaparız. Evet, programımızın ilk grubu İsa. İsa zaten solistin adını verdiği grup. İsa Oversven. Norveçli. Ondan sonra dördüncü albüm 2010'da Sign of Angels, 2011'de The Storm, 2012'de de Can't Stop albümleri. Can't Stop da bizim programımıza konuk olmuştu. Oldu. Frontiers'in Alessandro Del Vecchio'nun tabii ki durmazsa olmayacağı, parmak atmazsa var olmayacağı bir albüm. Steve Newman, bizim Newman'dan hatta bu programda bizim konuğumuz oldu ve şu anda durdu Steve Newman. Neden durduğunu bilmiyorum. Yeni albüm gelmedi Newman'dan. Ben her an bekliyordum fakat. Newman kimle söylüyordu birileriyle? Steve Newman, Newman albümünde. Newman'dan önce, evet Newman hep solo. Solo'ydu değil mi? Solo. Bizim çok beğendiğimiz Art of Balance albümü. Hmm. Çok beğenmiştik de Metal Heaven bize şey ayarlamıştı. Söyleşiyi, röportajı ayarlamıştı. Robert Zahn, bu da Work of Art'ta solist. Ondan sonra bu arada bir koro var. Koroda da Michael Q Vega'dan ve Pete Newdeck'te, o da çok beğendiğimiz In Faith ve Tainted Nation'ın vokalisti. Yani kardeşim arkada Frontiers olunca sıkı bir kadronu topluyor. Ve İsa'ya. Yani yan elemanlara para vermeden albüm çıkartabiliyorsun. Aynen diye. Öyle. Aynen öyle. Yani zaten şarkıları dinlediğinizde işte Steve Overland'le bir tane düet var. Geçen programda Steve Overland'in FM'ini çalmıştık. Şimdi Raintown'da bir düet var. İşte bunun yanında Eowar'ın dibine vurulmuş bu albümde. Yani kadın da vokal. Kadın vokal ama bir soprano bir ses. Aynen. Rockset. Rockset. Biraz benim, hard. Benim sevmeyeceğim. Pek sana göre değil. Ya bu programdaki seçilen şarkılar ben biraz... Ben hiçbirini sevmiyorum falan dermiş. Yo değil. Beni yani... niye çağırdın programa? Ay, yo değil. Yani şöyle söyleyeyim sana. Dalga geçiyorum. Yo hayır hayır hayır hayır. Şey olarak yani senin pek hoşuna gitmeyen bir tarz bu. Onun farkındayım. Ama yani bunlar şu anda gerçekten özellikle hard rock ve... American Oriented Rock'ta şu anda en dinlenen evet. Gruplar bu programda çalacaklarımız. Biraz sleaze kaçıyorlar bazı yönleriyle. Tabii yani teyze zaten. Hani İsa bu konuda. İzabel'miş bu arada kızın adı. Evet. İsa diye kısaltıyorlarmış. Ona bayağı yatkın. Müthiş bir ses değil. Yani beni öyle hani deli gibi hani bir Hart'ın Ann Wilson'ı gibi değil. Ama bunun yanında işte yani çok güzel şey söyler, adını söyler, Roxette söyler. İyi bir Foreigner şarkısında çok çok güzel söyler. Chasing Violets, neden olmasın, Rob Moratti. Yani bu tür şeyler gerçekten gruplar çok yakın. Evet, programımıza Crossfire albümüne adını veren şarkısıyla giriyoruz. Evet, dinleyelim. İsa'yı dinleyelim. Just keep moving on, you know. Evet, yine İskandinavya'da kalalım. İsveç'ten, ki olmazsa olmaz bir American Oriented Rock programı yapacaksın. İsveç'ten grup çalmayacaksın, imkansız. Care of Night. Care of Night güzel bir sürpriz. Ben bu grubu tanımıyordum. 2009'da kurulmuşlar. 2009'da kurulmuşlar dediğin gibi. Bir 4 şarkılık bir EP'leri var. High Tech AOR diyorum ben bunlara. Survivor'ın son dönemi. İyi de bir vokalistleri var. Carl Johan Schönberg. Tabii yani İsveç American Oriented Rock'ı deyince Heat geliyor akla. Heat, aynen. Work of Art geliyor. Houston çalmıştık. Street Talk geliyor. Yani gerçekten bir sürü grup var. Onların aralarından sıyrılmaları çok zor. Çünkü öteki gruplar gerçekten piyasayı domine ettiler. Yani Care of Night. Çok iyiler abi. Çok iyiler. Çok iyiler. Çok iyiler. Yani biraz gibi. Da onlar riff olarak yani, da şey yani. Yani o açıdan işte bu grupta klavye birazcık daha ağır basıyor. O açıdan belki birazcık şey yapar. Bir de gitarist Karlemar. Bence bir şey olmaz bunlardan. Olmaz mı diyorsun? Olmaz. Yani orada dönerler kalırlar mı? Diyorsun? Yani rekabet ettikleri adamlar. Çok iyiler. Çok üst iyiler, düzeyler evet. Yani evet. Şimdi. Bak düşünüyorum da harbiden. Saksafon falan koymaya çalışıyorlar bazı yani şarkılarına. Yani müziğe enstrüman değişikliği kullanman seni bir adım öteye götürmez bence. Hayır, belki yani orada bir başka bir duygu, başka bir ruh verebilirler mi diye düşünüyorum da olmuyor diyorsun. Yani cazımsı yapsan parçayı. Yok. Tamam. Yok hayır hani, tamam. Melodik rock'la caz arasında bir yerde gidiyorum geliyorum kardeş dediğinde. Haklısın. Ben onu şey yaparım ama melodik rock'ın içine saksafon koymak. Zaten AOR Heaven yani son dönemde gerçekten çok orijinal bir şey çıkaramıyor. Telehonda film serisi izlemeye benziyor vardı ya. Şimdi. Evet. Sigara markasında söylemeyelim adını da hani. Evet. Aynen. Dediğim gibi. Pazar kuşağı film müziğine döner yani. Aynen. Şeyle mavisiyle beraber. Aynen. Evet, Care of Night Connected albüm ismi. Cassandra. Şarkı. Dinleyeceğimiz parça. Dinleyelim. Cassandra. Oh yeah. Evet, ne demek istediğimizi anlamışsınızdır. Biraz şey, adını söyle. Averaj'ın üstü evet, ama ben müthiş değil. Şarkıya tabii eşlik ederken teknik müdürümüz... Radyoyu salladın. Evet, radyoyu salladı. Atalay dostumuz dayanamadı, içeri girdi, nasıl yani? Ne gibi bir şarkı bu dedi. Ondan sonra da Ömer'in yorumuyla, Ömer'in yorumuyla Care of Night dedim ben de. Ha o mu dedi, kapattı kapıyı. Evet, sırada Nelson var. Nelson gene geri döndü. 25 yıldır müzik yapıyor Nelson kardeşler, Gunnar ve Matthew Nelson. Bunlar zaten çocukluklarından itibaren, 1952'den itibaren celebrity. Evet. Yani ünlü. İşte Adventures of Ozzy and Harriet'la giriyorlar. Ondan sonra büyük babaları Ozzy Nelson'ın grubunda bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Tabii ki babaları Rick Nelson, gelmiş geçmiş Amerika'nın en büyük country rockçılarının arasında sayılıyor. 95'te Giffin'le anlaşıyorlar zaten. Evet, aynen. Ondan önce ben Amerika'dayken işte onlar şeyi çıkarmışlardı. Love and Affection albümünü çıkarmışlardı. Daha sonra After the Rain'i çıkardılar. Ve 7 milyon satmışlar. 2010'dan itibaren Frontiers'le çalışmaya başladılar ve 4. albümleri evet. 2010'dan itibaren inanılmaz üretken bir döneme geçtiler. Ve yeni albümleri Peace Out geliyor. Ben en son albümlerini bayağı beğenmiştim. Ve yani gerçekten araya fazla zaman koymayacaklarını sezmiştim Nelson kardeşlerin. Bu nedenle bu Peace Out albümü beni şaşırtmadı. İlk single'ları da doğru, Lightning Strikes Twice. Hatta bu albümü dinledikten sonra ben şeye gitmiştim. Adını söyle. Firefest'e gitmiştim ve canlı dinlemiştim Nelson kardeşleri. Çok iyiler. Evet. Sahnede de çok iyiler. Çok Amerikalılar şeyler, zaten. Yani. Aynen dediğin gibi hakimler olaya. Zaten cumartesi gecesinin head grubuydu. Yani esas onlar çıktı en son. Abi zaten onların müziği ya. Evet. Diğerleri taklit ediyor. Evet. Şimdi kandırmayalım kendimizi. Aynen doğru yani. Söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani. Hayır bir de yani adamları sahnede de görünce yani çok iyiler. Tam Kaliforniya müziği işte yani güney bölümü. Evet. Texas, Kaliforniya'yı al. Evet. Texas bölümü biraz daha country. Kaliforniya bölümü biraz daha rock. Evet. Yani Nelson, yani. Nelson o açıdan gerçekten yılların tecrübesini de konuşturabiliyor. Şimdi bu albüm Peace Out'ta ilk dinlediğim şarkı Rockstar. Size çalacağımız. Evet. Gerçekten çok değişik. Yani şimdi ne kadar olursa olsun bu grup After the Rain'i veyahut da hani Love Affection'dan I Can't Live Without Your Love'ı çıkarmış bir ikili. Evet. Yani şey yapıyorsun Ömer, böyle acaba diyorsun yani hani o böyle ciklet gibi böyle yapış uzata ya, ki şeyde bir önceki Lightning Strikes Twice'da pek öyle şarkı yoktu ama Peace Out'taki Rockstar beni çok etkiledi. Yani ya çok iyi. Eski çok gruplarda değişik. Zaten onu artık görmüyoruz. Görmüyoruz. Zaten şey çalacağız, Trickster çalacağız. Evet. Dediğim gibi Trickster'ın ilk albümünden eser kalmadı son iki albümde. Yani nokta atışı yapıyorlar evet, abi. Aynen artık. Öyle. Yani aynen. Yeni grupları ne dinleniyor yeni kardeşim? Grupları dinleyin. Onları taklit ediyor. Uzatıyorlar. Ama eski gruplar onu yapmıyor. Onlar yapılması. Ne gerekiyorsa evet, şu anda evet dediğin gibi orijinal. O yüzden de ben size söyleyeyim, yeni grupların çok azı bence sürekliliğini devam ettirecek. Hala bir müziği yani rock müziği ayakta tutan hala eski gruplar. Eskiler, haklısın. İşte Nelson da onun iyi bir örneği. Rockstar'da çalacağımız şu anda şarkı Peace Out'tan. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Evet. Ben bu şarkıyı çok beğendim. Gerçekten çok çok iyi bir yapısı ve zaten solistler aşmış adamlar. Dinleyelim o zaman. Dinleyelim. say now? I finally get it's a one-way ride now. I can't contain the Superman inside. So shove your shadow. Ama buradan Guns N' Roses'a, yani daha doğrusu Axl Rose'a gönderme yapalım. Niye? Nice boys don't play rock and roll diyordu. Ki görüyorsunuz. Hem de ne nice boy yani, yani tam böyle nice sapsarı. Nice boylar sapsarı çatır çatır rock and roll çalıyorlar yani. Aynen öyle. Evet, sırada Say var. Bu da yeni gruplardan. Ben hiçbir şey bulamadım bunlarla ilgili. Peki vokali nasıl buldun? Vokali de bulamadım. Vokalist mi varmış parçada? Yapma olur. Yok bunlar gerçekten. Aa yani, parça sözlü müydü? Peter Grönstorm. Yani gerçekten uzun zamandır dinlediğim en iyi tenor vokallerden evet, biri. Evet, tabii canım. Hani kulağımı tırmalamayan. Evet aynen katılıyorum. Çok çok iyi tenor vokal. Yani pek rastlanmıyor bu kadar iyilere. Bu ya, adamlar tenor vokali kullanmadan kullanmaya değişir kardeş. Yani basarsan adama tizleri, gitarla da verirsen tizi, herkes tırmalanıyor orada sahnede dinleyen de evet. Çalan da. Şeyde yok. Ama yani üst tonlardan ilerlersen altyapıda adamı rahatlatırsın ve bence yani tenörlerin herhalde şu son dönemde zaten modern hard rock biraz onu yapmıyor mu ya? Bayağı aynen. Gitarları pese düşürüyorlar. Tabii. Yani aynen. Vokali. Zaten Jan Akeson da gitarist de onu yapıyor. Çünkü şarkıları Jan Akeson yazıyor. Evet. Ve Peter Grunstorm için yazdığı belli. Zaten bunlar 15 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Değişik gruplarda çalmışlar. Sonunda böyle bir proje olmuş. Evet. Say diye bir proje olmuş. Frontiers ve, mı? Bu Frontiers diye galiba. Aa, bu melodik rock. Delvecchio'muz parmak atamamış mı? Yok yok burada Delvecchio parmağı yok. Gerçi bu melodikrock.com. Klavye. Evet klavye yok çünkü burada yani. Dediğin gibi. Yani klavyeyi Jan Akeson kendisi çalıyor. Yok bu son derece kendi içinde dönen bir şekilde melodikrock.com'un başındaki Andrew McNeese'in desteklediği evet, projesi. Vokal çok hoşuma gitti. Yani vokal çok özel. Ama müzik çok özel değil ne yazık ki. Zaten yani. Biraz averaj. Yani. Yani çok rastlanan bir müzik. Evet dinleyelim Sayın Orion albümünden. Broken Wings dinleyeceğimiz parça. Thank you. Evet, ne demek istediğimi herhalde anladın zaten. Sen de evet. Bayağı takdir ediyordun şarkıyı dinlerken. Ben bunu böyle söyleyebilirim, bu kadar iyi çıkarabilirim bunu notaları dediğini duydum tabii, ama. Tabii aynen. Tabii, yani nasıl söylerim bilemiyorum ama. Dondular kaldılar zaten dışarıda. Ömer ne zamandan beri böyle şarkı söylüyor diye. Yani gerçekten değişik bir vokal. Çok tepede. Çok tepe. Yani inişleri çıkışları da çok işe yapıyor ama dik vokali çok rahat yani. Adamın. Devam ederler mi bilmiyorum. Say belki bir tek albümlük bir projedir ama gerçekten iyi olmuş. Evet, şimdi proje. Şimdi, hakkında hiçbir şey bulamadığım bir proje. Gianluca Firmo'nun dönüp melodicrock.com'daki Andrew McNeice'e kardeşim benim elimde şarkı var bana adam topla deyip David Redman Pink Cream 69 ve Voodoo Circle'ın evet, vokalisti aynen. Ve benim gerçekten şu anda hard rock ve melodic hard rock'ta en iyi kabul ettiğim evet. Vokal bu. Evet, yani David Redman Pink Cream 69'da sayesinde yani abi, düşünsene o okul yerini zaten, yerini okul zaten orada. Evet, yani. Yerini doldurduğu adamı da düşündüğünde şu anda Halloween'in solisti evet. Yerini dolduruyor. Ande Deris'in. Yani onun için David Redman büyük iş başarıyor Pink Cream 69'da. Voodoo Circle'da da çok iyi gitti. Bu arada klavyelere de David Barbieri. Olur mu ya? Delvecchio var. Delvecchio da var. Ama Delvecchio şey... Ama abi önce onu söyleyeceksin. Peki. Her şeyde parmağı. Parmağı olan adam diyor. Yani. David Barbieri, Wheels of Fire ve Charming Grace'in... Abi Delvecchio evet, Allah Del göstermesin evet. bir şey olsa... Ne olacak müzik piyasasının hali? Yani melodik Rock Records'tan çıktı bu sefer. Bunun Frontiers'le bir ilgisi yok bu projenin. Ama ona rağmen Delvecchio bir şekilde aradan parmak çıkardı. Evet. Room Experience değişik bir şey proje. Hani beğendin mi? Boş ver. Çok beğenmedim şey. Hayır. Beğenmedim. Yani David Redman olmasına rağmen çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama denemeyi sürdüreceğim. Dinleyeceğim birkaç kere daha. Çünkü David Redman benim için özel bir vokal. Yani buradaki vokalini de beğenmedim ben. Biraz daha adamı da beğenmiyorum diye geç. İşin kötüsü Room Experience'daki söyleme tarzını da beğenmedim. Yani rahat değil. Yani değil tabii canım. Yani sana söyleyeyim, yaptıkları şeyi bir yerde gitar kaydedilmiş. Başka bir sürü öyle mi diyor? Evet, kaydedilmiş. Yani, vokaliste şey. Vermiş notaları bunu böyle söyleyeceğin denmiş. Ama yani David Redman'a da yazık olmuş. Biri parmağını çıkarmış, ben klavye çalacağım abi. Ben klavye çalacağım diye basmış orada diyorsun. Yani onun dışında yani baslar. Montaj müzik, montaj. Shining Line'ın basçısı, Lionville'in basçısı, Amos Monti. Bu tarz projelerin evet. Ya Glenn Hughes gibi yapacaksın, hep birlikte gireceksin stüdyoya çalacaksın. Aynen öyle. Böyle montaj müziklerle olmuyor. Rock müzik olmaz. Kıtalar arası montaj. Yedirmeyin bize bunu evet. Yani yemeyiz zaten evet. Belli oluyor her halinden. Room Experience'ın adını verdiği albüm. Evet, Shock Me'de dinleyeceğimiz bizi şok edecek parça. Parça, peki. Come on and heal me. Sırada çok beklediğim albüm. Trickster'ın yeni albümü Human Era geliyor. İşte haftanın grubu. Evet, bence de. Yani Trickster 1990'da ilk albümü, kendi ismini ama verdiği albümü. Ama 84'te kuruldular. New Jersey'liler. New Jersey'liler. Evet. Grup hiç eleman değiştirmedi. Aynen, süper. 84'ten beri hiç aynı elemanlar. Hiç albüm de yapmadılar zaten. 95'te yapma ya. 95'te 2007 arasında duruyorlar tabii o meşhur şeyde. Yok, yapıyorlar. 90'daki Trickster albümü hiç fena değildi. 92'deki Here'de iş yoktu ama ondan sonra aradan sonra 2012'de New Audio Machine hala benim arada oturup baştan sona dinledim. Hmm. Zevkle dinlediğim albümlerden biridir. Trickster'ı çok beğeniyorum. Ve daha single'ı var Human Era'nın. Rockin' to the Edge of the Night. Evet, çok iyi. Dinledim ve çok beğendim. Çok iyi. Gene çok çok iyi bir albüm bir geliyor. Bir de remix yapmışlar. Evet, değil mi? Onu da dinleyin, single edinin. Remix'i evet. De çok güzel olmuş. Evet. Yani değişik bu adamlar. Modern. Bu adamlar yani gerçekten dediğin gibi eski gruplar. Bu modern sound'u aynen. Yenilerden daha iyi kullanıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Yani ya müziği biliyorlar çünkü. Evet. Yani evet, müziği evet, nasıl yapılacağını evet. biliyorlar. Abi önemli olan sound değil zaten. Müziği nasıl kurgulayacağını ve nasıl yapacağını yani bildiğin zaman. Yani dediğin gibi dönüyor dolaşıyor oraya geliyor Ömer. Trickster yılların tecrübesini yani 25 yıllık tecrübeyi çok çok iyi tabii ki yansıtıyor. Yani. Human Era'da eminim çok çok iyi bir albüm olacak. Yani çıktıktan sonra başka bir şarkıyı ben tekrar bu programa hani. Tüm sanat dallarında şeyde, bu böyle abi. Resimde de böyle, edebiyatta da böyle, müzikte de böyle, sinemada da böyle. Stanley Kubrick çıkıyor mu? Çıkmıyor. Çıkmıyor. Oturacaksın, kurgulayacaksın abi. Bütün evet. iş bu. Evet. İstediğin kadar ne filmler çekiyorlar. Evet. Ne diziler çekiyorlar. Bıraktım filmini, diziler. İnanılmaz görsellikte ama işte Stanley Kubrick çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye? Yazacağım ve kurgulayacağım abi. Bütün aynen. yetenek oradan aynen, geç. Aynen. Müzikte yani de o kafa yapısı, o şey aynen. bambaşka başka bir. Başka düşünce. Başka türlü düşünüyorlar. Yani. Şey, bu adamlar da tecrübe de tabii ki. Ama yani bu Trickster yani dediğin gibi ya, dalga geçtin adamlarla haklısın. Yani 90. Dalga geçer miyim ayol? 83. Ben ironik gönderme yaptım. Yok hayır 83 yılında adamlar şey yapıyorlar dediğin gibi kuruluyorlar 83-84. Bak 84'te kuruluyorlar 90'a kadar bence zaten hani o etrafta çalıyorlar tabii bunlar zaten. Yani Trickster en azından ben bildiğime göre ünlüler zaten yani. Zaten Trickster'ın. Ben dünün çocuğu olduğuma göre yani ünlüler 90, yani. 90'lı yıllardaki işte 90'daki ilk albümleri Amerika'da bayağı ses getirdi. Ben bayağı dinledim. İşte ben zaten 90'da çıktık. Ben 89 doğumluyum. Düşün. Bir yaşında ben bildiğime göre. Bir, yani, değil mi? Bir yaşında ben bunu dinliyorum. O kadar yani. Gencim şu anda. Yani. Ay. Yok ama şakası bir yana evet. gerçekten şey o dönemde Bang Tango işte efendim şey. Arada kaynadı bunlar ama Trickster her zaman şey aradan fırlamış bir gruptur. Yani takip edenler içerisinde o müziği şimdi. Yani popüler müziğin içerisinde takip ediyorsanız MTV'den Ernie falan Steelheart duymazsınız. Vardı. Hatırlarsın Steelheart'ın manyak bir vokalisti vardı. Mijatovic. Evet, aynen. Midir, nedir, o şeyde de yapmıştı o film müziğinde. Sonra bir grupla söylüyor bu arada. Söylüyordur büyük bir ihtimalle. Örneğin yeni Steelheart bir ara toplanacaktı. Toplandılar şey oldular o ama. O da iyi bir Amerikan grubudur. Of. Evet yani Steelheart gerçekten nedir abi iyi, yani onlar iyiler. Birazcık vokalinde yani ben Skid Row'dan sonra evet, bence en evet, iyi evet. hani o tarzın glam iyiler, ve hard rock tarzını o vokal zaten onun üstüne yok, yok bence. Yok o değişik bir adam o da. Evet ama şey yapamadı Ömer. Ondan sonra da şey Biz, çıktı Dark. Darkness çıktı. Darkness o çok farklı. Benzer o da. Yani. O da rock and roll. O da rock. Rock and roll ama bunlar vokal, daha cilalı taş. Vokal şeyine baktığımızda ikisi de kafa kafaya tepeye oynayacaklardır. Yok, çok özel Gary vokal. Gary Cherone var işte o dönemin. Aslında baktığında bunlar hep aynı familya. Doğru esasında. Bak söylerken şeyde, aklıma geliyor işte. Evet. Familya aynı yani. Evet, evet temelde. Hepsi doğru. Uzaylı diyelim biz onlara evet. yani. Evet, Trickster'ın Human Era albümünden Rocking to the Edge of the Night'ta çalacağımız parça. Teşekkür ediyorum bana bunu söyletmediğin için. Estağfurullah. Dinleyelim. Oh, yeah. Pete Lauren'ın gerçekten sesi çok hoş. Şeyi benzetiyorum ben. Adını söyle. Neydi? Oney Logan şeyin. Yani birazcık bir türevi. Evet, Lynch Mob'un. Gerçekten Oney Logan'da o da sıkı vokal. Crazy Licks glam metal grubu İsveç'ten ve gerçekten bu adamlarda Mötley Crüe tarzı müziğin aynen en iyi örneklerinden biri olarak başka görüyorum. Var mı zaten? Crazy Licks'e yaklaşan Poodles var. Poodles yaşa. Poodles. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Bu kadar glam giden bir de Wigwam var tabii. Evet abi. Wigwam yani, zaten uzaylı onlar. En iyisi onlar. Onlar gerçekten vokal ve şeyde aşmışlar. Taşmışlar. İşte baktık bir programdan önce neler var diye Crash Diet çıktı. Aynen. Hardcore Superstars çıktı ama yani hiçbirisi Crazy Licks kadar glam değil. Glam değil. Evet. Yani bu Amerikan tarzı tam glam. Bu arada Crazy Licks de yani bayağı arkalarında albüm var adamların yani. 2007'de Loud Minority'yi çıkarıyorlar. 2002'de kurulduktan sonra. 2010'da New Religion'ı. 2012'de Riot Avenue. Ki 2012'deki Riot Avenue ile New Religion programımıza konuk oldu. Evet. Ve işte 2014'te de kendi isimlerini verdikleri albüm hemen hemen sonunda Aralık ayında çıkmış. Biraz geç bize konuk oluyor ama yani hoşuma gidiyor benim. Gotthard birazcık bu kadar sleazy değil de bunun daha glam tarafını kapıyordu. Ama hard rock şeyi. İşte Def Leppard biraz daha gitar tarafını kapıyor. Evet. Ama vokalde şunda bunda dönüp baktığımızda olay tamamen Motley Crue. Aynen. Şeyine gidiyor. Tarafına gidiyor. Bir de hatırlar mısın? 1980'lerde Faster Pussycat tabii, diye bir grup vardı. O çok yani. Göründü ve kayboldu. İyi bilinen bir gruptu. Ama o da. Ama en şeyde, babalarından evet, biridir. Aynen. İşte onu hatırlattığını yazmıştım. Yani glam her daim bizim çok beğendiğimiz, hakkının verilmesi çok zor müziklerden biri. Evet, katılıyorum. Crazy Licks onun bir şekilde başarıyor. Eğlence kaynağı olarak aynen, görülmüş ama aynen, gitar... Aynen. Yani tamamen eğlence müziği olarak görüyorsun. Fakat gitar, hepsi birbirinden iyi gitaristlerin olduğu. Vokal. Bir. Vokal, aşmış vokaller. Double. Evet. Değil mi? Yani ritim section'da yani, onlar da kötü değil. Tabii. Ama yani gitar ve vokaller aşmış aynen, adamlardır aynen, genelde. Aynen, aynen. Bu tarzda. Ben de çok şey yaparım, beğenirim. Evet, dinleyelim. Dinleyelim. Hell Raising Woman dinleyeceğimiz parça. Crazy Licks'in kendini ismi evet, verdiği albüm. We'll be right back. Motley Crue girip Guns N' Roses çıkan parça. Değil mi? Ama yani yine de Motley Crue abi. Ya ya Motley Crue. Yani. Motley Crue süpesiz. Evet, programımızın son parçasına geldik. Snake Eye. Snake Eye esasında Fransız bir grup bu. Programdan önce bir oturduk, şöyle bir kere daha Snake Eye'yi şöyle canlı dinledik. Acaba vokali bu kadar iyi midir i̇yi. Canlı da? İyi. İyi yani. Aynı söylüyor. Adam iyi, aynı söylüyor. Yani bravo. Yani Fransızlardan pek bu tarz, glam tarzı ne vokal ne müzik duyarsınız. Bunlar üstelik Parisli. Abi ben gittim mi hiç var mı düzgün şey yok. Nerede şey çalıyorlarınız? Yani. 2002 ve 2005'te. Stüdyolarına davet etselerdi bari yani. Hayır, bir de işin ilginci şeyde de Madrid'de de o çalmıştık ya geçen haftalarda İspanyol grubu. Adamlar gidiyorlar ama ellerinde spagetti şeylerle bir şeyler yapıyor. Ulan ne bittim ben Madrid'de hiçbir şey bulamadım kendim. Bir tane rock bar arayacağım diye bütün banliyöleri gezdim. Aynen. Gece kulübüne hiçbir soktular şey, beni. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Abi burada rock var diye aynen bizdeki gibi. Çok başıma neler geldi. Neler diyorsun? Binaların içinde. Yani gerçekten şey turist olarak. Şimdi güzel bir elimde şey var. Web sitesi var. Belli başlı Avrupa'daki şehirlerde nerede hard rock metal dinlenebileceği ama trash'e kadar. Ya aslında i̇yi göğe barları, şeyler iyi barları var listeliyor. Ama barlar kapanmış. Evet bak, doğru, doğru. Paris'e gittim doğru, bir sürü doğru, bar gözüküyor. Doğru. Gidiyorsun. Kapalı. Kapalı başka. Londra'da da çok oldu bu. Yani. Londra'da da. Abi bu müzik gidiyor artık zaten. Yani, yani kaybediyoruz ona, aynen. Ona şüphe yok. Birkaç bence tane. Son dönemini yaşıyoruz zaten aynen. Müziğin. Aynen. Yani aynen. Son 15-20 yılı. Aynen. Şey olur. Yani iyi bar kalır bir iki tane. O hayır, şehrin. O işte dönüşebilen içinde. Veyahut da marjinal kalabalığa evet, bir şekilde aynen. Hitap edip bilinen. İşte o şey örneğin Crowbar. Veyahut da işte neydi adı şeyin. Gerçi bizde Londra'da. De, bizde de öyle değil mi? Kaç tane rock bar kaldı? Ne Fox'tu? Bir şey Fox'tu. Bir şey Fox. 90'larda İstanbul'da ne kadar rock bar vardı? Aynen. Yer gök rock bardı aynen, yani. Aynen öyle. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Aynen. Bir iki tane varımız evet, kaldı. Yani. Bir şaf var, bir durak var. Durak var, o kadar. İşte. Bir de karavan duruyorsa duruyor galiba. Abi karavanda. Yani kapandı açıldı o da yani artık varlığını ne kadar sürdürüyor ben de bilmiyorum ama hard rock metal çalmak istiyorsan nerede çalabilirsin üç belli yer değil. Var. Üç yer var. Bilen varsa bize yazsın. Öğreniriz. Evet yani Snake Eye işte 3. albümünü çıkarıyor. 2002 ve 2005'teki Wild Senses ve Ritual Instinct'ten sonra 10 yıl beklediler ve sonunda yeni albümleriyle geliyorlar. İsim bile koyamamışlar. Snake Eye 3 demişler albümün adına. Resurrection'da çalacağımız parça. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol glamli günler dileriz. İyi geceler. We'll be right back.